beti ni baku ni baku kana moni moto kwe na mabele eloko ya yambo ye akoluka yete atelema eloko ya mibale ye akolongola mabele eloko ya misato akoluka yete aseka soki bato bamoni ye telema yakano kende Otikala na mabele O oh, wananeko Esale makate Boni boni yo Otikali na mabele Ozali mwana Nanzambe na bomoye Yangwana yendi Yangwana leli Telema Telema Yakano kende Quand il tombe, il se relève toujours. Que Dieu te bénisse.